Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Аляксей Чубат нарадзіўся ў 1979 годзе ў Вілейцы, скончыў факультэт журналістыкі, працаваў у розных выданнях. У 2004 годзе стварыў першы ў Беларусі піар-партал «Апрель» і цяпер займаецца піар-менеджментам. Першыя вершы Чубата былі надрукаваны ў газеце «Наша Ніва» ў 1996 годзе. У 2008 выйшаў яго першы паэтычны зборнік «Гліняны чалавек». Рэцэнзіі. Неяк апошнім часам зусім рэдка выходзяць першыя зборнікі маладых паэтаў з прадмовамі старэйшых калегаў. Раней гэта лічылася ці то за пэўны рытуал, ці то за падтрымку першых літаратурных крокаў. Практычна ўсе першыя зборнікі маладых паэтаў, асабліва якія выходзілі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», мелі прадмовы, міні-рэцэнзіі. Сёння маладыя паэты рэдка звяртаюцца да старэйшых калегаў за падтрымкай і ацэнкай. Цяпер не трэба мець уплывовых рэцэнзентаў, каб выдаць кнігу. Дастаткова толькі знайсці спонсара. Неяк незаўважна дэвальвавалася і паняцце «настаўнік і вучань». Цяпер нібыта і сорамна казаць, што ты нечаму ў кагосьці вучыўся. А вось паэт Аляксей Чубат, які ў 2008 годзе выдаў у сталічным недзяржаўным выдавецтве «Галіафы» свой першы паэтычны зборнік «Гліняны чалавек», не забаяўся аднесці рукапіс першай уласнай кнігі вядомаму паэту Анатолю Вярцінскаму. І кніжка выйшла з прадмовай, з тёплым прачулым словам старэйшага калегі. Анатолій Ільіч прызнаўся, што пачаў знаёміцца з рукапісам з насцярогай, баючыся чарговы раз сустрэцца з літаратурным штукарствам, якім моцна хварэе апошнім часам найноўшая беларуская літаратура. Але пасля прачытання рукапісу ён прызнаў, што насцярожанасць была неапраўданай, што вершы за асобным выключэннем адпавядаюць тым падыходам і крытэрыям, якім Анатоль Вярцінскі застаецца верным па сённяшні дзень. Што ж рэцэнзент убачыў станоўчага ў вершах Анатоля Чубата? Па-першае, іх жыванароджанасць. Вершы Чубата сапраўды ідуць ад жыцця, а не з'яўляюцца голай прыдумкай аўтара або проста гульнёй у словы. Па-другое, рэцэнзент адзначыў іх разнастайнасць у сэнсава-тэматычным і жанравых адносінах. І тут варта пагадзіцца з Анатолем Ільічом. Сапраўды, Чубат імкнецца выкарыстоўваць розныя паэтычныя памеры, не эксплуатаваць адну і тую ж тэму і шукаць свежыя рыфмы і метафары. Некаторыя радкі маладога паэта адразу запамінаюцца, як, напрыклад, «Жыццё ў бігудзях». Цяжка патлумачыць адназначна, што гэта значыць, але вобраз атрымаўся эфектным і пры гэтым як бы будзённа-жыццёвы, або «Белыя плямы кефіру на дарозе маласнежнай зімы». Хто разліваў кефір на падлогу, той выдатна ўявіць маласнежную зіму лірычнага героя Аляксея Чубата. Праўда, у кнізе шмат і няўдалых банальных радкоў. Але, як сказаў нехта з вядомых крытыкаў, калі ў зборніку ёсць хаця б некалькі добрых вершаў, зборнік мае права на існаванне. Зборнік Аляксея Чубата «Гліняны чалавек» такія вершы мае. І гэта абяцае плённы працяг.